तेरी आंखों का ये काजल पागल पागल कर देता है मुझे पागल पायल पायल तेरे पैरों की ये पायल घायल घायल कर देती है मुझे घायल। मैंने दिल दिया हाय हाय तेरा दिल लिया हाय हाय क्या बुरा किया है। मैंने दिल दिया तेरा दिल लिया क्या बुरा किया। तेरे काला जो दिल है सदियों पुराना हाँ मेरा वो दिल है। सबसे जुदा है तेरी यादें तुझ पे फिदा है मेरी वफाएं। तेरे लिए जानम जान मेरी जाए भूख भी लगे ना नींद भी ना आए। तुझसे पूछे मेरे मन शर्मीले किस दिन होंगे गोरे हाथ मेरे पीले। तूने कुछ कहा मैंने सुन लिया सुन लिया। मैंने चुन लिया हाय हाय अपना पिया हाय हाय क्या बुरा किया है। मैंने चुन लिया अपना पिया क्या बुरा किया। सीने में मेरे बस तू ही तू है धड़कन है दिल की हाँ तू मेरी रूह है। तू मेरा दिल है मेरा जिगर है तू सामने है तुझ पे नजर है। आंखें मिल जाके तूने मेरे दिल को जीता, आँखों में पढ़ ली मैंने प्रेम की गीता। प्यार का तोहफा तन मन दिया, तन मन दिया। मैंने बुन लिया हाय हाय सपना नया, हाय हाय क्या बुरा किया है। मैंने बुन लिया सपना नया, क्या बुरा किया। काजल काजल मेरी आंखों का ये काजल, घायल घायल कर देता है तुझे घायल। मैंने दिल जल पागल पागल कर देता है मुझे पागल। पायल पायल तेरे पैरों की ये पायल, घायल घायल कर देती है मुझे घायल। मैंने दिल दिया हाय हाय, तेरा दिल लिया हाय हाय, क्या बुरा किया है। मैंने दिल दिया, तेरा दिल दिया।